Szia, örülök, hogy újra itt vagy, ez még mindig a podcast, még hozzá a Juhi podcast. Mindig elcseszem, hogy ez nem ilyen. Tudom, hogy hol ülök. És beleszól a befkonfomba, nézd már oda. Bocsánat, hát a youtuber, így akkor már meg is látjátok, hogy mire készültek. Remélem, hogy egy vidám adás lesz, de komoly témával. A Csoki a vendégünk, Szabó Márton, aki hát talán ismeritek és tudjátok, hogy a jó, hát nem, azt majd ő elmondja, hogy hol kezdtem, hol nem, és ez azért lesz fontos, mert tudom, hogy vagytok jó páran, akik az idősebb korosztályhoz tartoztok, és ebben más a nézőközönségünk adott esetben. Na de visszakanyarodnék az eredetihez, tehát hogy szia, örülök, hogy újra itt vagy, meg mindig bele fog szólni, azt már látom, de ami nagyon-nagyon fontos és elkerülhetetlen, hogy iratkozz fel, kérlek, a csatornára, mert akkor terjed a videó, és itt most meg fogjuk fejteni, hogy a Tisza nyere. Ha nyer, akkor milyen konstellációban lesz-e bármilyen párt, amelyik kontrollálhatja a hatalmát, hogy ne legyen még egyszer az a helyzet, mint az elmúlt 15 évben Magyarországon, tehát egy párt túlhatalommal rendelkezik. Na, szóval ilyenekről fogunk beszélni, de mondom még egyszer, ahhoz, hogy ez sokakhoz eljusson és értsék, hogy igazából mit művel a kétfarkú kutyapárt, mit művel a Tisza, miért érdemes erre úgy általában figyelemmel lenni, és nem utálkozni, és nem mindenfélét hozzávágni a másikhoz, arról szerintem egyel többet fogunk tudni az adás után. Úgyhogy örülök, hogy itt vagy. Hát örülök, hogy itt vagy, Csoki. Hello, szevasz. Szia, köszönöm a meghívást. Én is örülök, hogy itt vagyok, és örülök, hogy itt vagy. Mindig azzal szoktam kezdeni, hogy hogy vagy, de ez nálad különösen aktuális, mert hogy volt egy váltás most, és ahogy én láttam az internet népe, hát volt egy része, amelyik neked ment erősen, hogy hogy viseled, hogy vagy. Hát igen, de tehát én mondjuk személyesen sokkal több pozitív kommentet kaptam, vagy hát üzenetet kaptam, és nem a szüleimtől, hanem azoktól, akik követik a munkásságomat, de amúgy persze egy váltás azért ez mindig feszültséget tud szülni szerintem az emberekben. De meg szerintem még azért nem kristályosodott ki, hogy milyen irányokba fogok a saját csatornámon elmenni, a kutyapárttal közös dolgaink is még alakulóban vannak, úgyhogy szerintem még csak azt látni, hogy mi az, ami eddig volt, és mi az, ami hiányzik, és a továbbiakban nem lesz. Úgyhogy én ezt végül is meg tudom érteni, hogyha valakiben ez feszültséget szül. De én azt tudom mondani, hogy legyetek türelemmel még egy kicsit, meg nem tudom, hát térjetek majd vissza, amikor gondoljátok. Aztán nézzétek meg, hogy mit sikerült csinálni, de én... Még én is sok tekintetben keresem ebbe az utamat, de van, amiben már nagyon konkrét elképzeléseim vannak, meg voltak hónapokkal ezelőtt is, és hát folyamatosan dolgozom, hogy ebbe meg valami olyan minőséget tudjak megcsinálni, amire mindenki így elégedetten tud tekinteni. Jó, én ezt többször elmondtam, hogy imádom Friderikus Sándort, aki mindig összefoglalja a vendége élet történetét, és tényleg, tehát az tök jó, csak én nem vagyok ennyire profi, úgyhogy én azt hiszem, téged foglak megkérni arra, hogy tényleg vannak itt valószínűleg más korosztályból, akik nem rajtotok szocializálódtak, hanem hát az idősebbek, hogy nekik, hogy elmondani nagyjából, hogy telt az eddigi életed, ennek nyilván a közéleti rész, a magánéleti részét azt elengedhetjük, bárha kijön belőled, akkor... Idorú koncertet Budapest, mint Esztergomban, de nem, tehát én Szabó Márton vagyok, erdőmérnök, jó szerencsét, a Sopronba végeztem, és utána végül is erdőmérnökként dolgoztam. De várj, az nem a bányászok beköszönése? De a Selmecbányai akadémián ott együtt volt az erdész, a bányász és a kohász képzés. Értem. Nem ebben a sorrendben volt, de onnan menekültek át végül Sopronba, ott állt új otthonra az akadémia, és akkor ott onnan meg elvitték már a kommunizmus alatt a bányász és a kohász képzést Miskolcra, meg szétszóródott több helyre, több selmeci olyan testvérszak, meg testvérkar, Dunaújvárosban, meg Székesfehérváron is követik ezeket a hagyományokat, és ezeknek a diák hagyományoknak a keretében van ez a jó szerencsét, ja. De nekem a több ágról bányász család miatt is így otthonos, úgyhogy... Ja, jó, na oké, nem akartok megszerintem, tehát igen. Én erről mindig szívesen. Erdőmérnök vagy, igen. Erdőmérnök, elnézést, azt, mi a különbség, vagy nincs is ilyen, amit mondtam. Nem lép. Jó, igen. Oké. Okay. Szóval én ebbe dolgoztam, a szakigazgatásban dolgoztam 5 évet, és próbáltam egyre magasabbra lépni így a, hát igazából a szervezeti egységekben, én mindig utolsó csinovnyik voltam, és ügyintéző, és akkor ebben a Nébiknek az erdészeti igazgatóságán kezdtem, és az Agrárminisztériumnak az erdőkért felelős államtitkárságán fejeztem be ezt a karrieremnek ezt a szakaszát. Ez mikori dátumok szerint nagyjából? 17-ben kezdtem, és 22. november 1-én léptem ki. Ja, tehát akkor magyarul szolgáltad ezt a rendszert rendesen, ahogy kell. Nem, nem. Kormány tisztviselő voltam papíron, ugye. Tehát már. Nem vagy jó ellenzéki, legalább ez is egy jó hír. Tehát akkor beléphetnél a Tiszába is akár. Ki tudja. Na jó, erre majd mindjárt később, még menjünk végig a... Igen, és a videós formátumokkal pedig már hát még 2014-ben csináltuk az első YouTube videónkat Ádámmal, az ebben én epizód szereplő voltam, mert Sopronban éltem, a baráti társaság pedig Budapesten, akivel így együtt csináltuk ezeket a videókat. Az a 6 lépés YouTube csatorna volt, egy nagyon más korszak, fesztiválokon beszélgettünk emberekkel, ilyen buli videók voltak, és emellett pedig nagyon sok kérdést próbáltunk feszegetni, csak abban nem találtuk meg azt a formátumot, ami nagyon sok emberhez el tudna érni, de hát egy talán 20 ezer feliratkozónk volt, amikor ezt abba hagytuk. Végül is a Covid vetett véget ennek. Leforgattuk Ádámmal a videót, hogy elindulunk országjárásra, és így megnézünk egy csomó izgalmas helyet, és ahogy vágta, akkor bejelentették a lezárásokat. Úgyhogy akkor végül is ez egy ilyen záró videó lett, hogy akkor nem ment tovább a 6 lépés, és aztán 22 novemberében kezdtük el a Jól van ez így-et, nekem ez volt a következő. De az ilyen. Már kifejezetten közéleti tartalmakkal nyitott, nem? Vagy még az elején nem? Hát én engem mindig is ez érdekelt. Tehát nagyon sokat beszélgettünk így a baráti társaságban is a politikáról. Engem ez akkor már évek óta nagyon érdekelt. Különösen amúgy azóta, hogy elkezdtem a közszolgálatban, tehát a közszférában dolgozni, mert ott hát az, amit láttam magam körül, hogy mennyire nem sikerül végül is a lehető legoptimálisabb megoldásokat megtalálni, és hogy azok a problémák, amiket én látok a szűk rálátásommal, azok nem oldódnak meg, és egyszerűen nem tudtam megérteni, hogy miért nem oldódik meg, és ahogy egyre többet láttam ebből, és egyre magasabb szintről tudtam megnézni, meg összegyűjteni az információkat, hogy mi miért, hogyan történhet, azt láttam, hogy hát sok esetben nem az észszerűség alapján dőlnek el ezek a dolgok, bár én nekem abban nagy szerencsém volt, hogy az erdész közegben azért a nagyon túlnyomó többségében szakmai emberekkel tudtam együtt dolgozni, akik nagyon jó szakemberek is voltak, de hát azt is láttam, hogy mondjuk valakinek tényleg két parlamenti ciklust kell végigvárni, hogy 4 gigabyte RAM-ot kapjon a számítógépébe. Én megvettem az enyémbe, ez nem hiszem illegális volt, de azt ott is hagytam, úgyhogy az volt a Nébiknél a legerősebb számítógép ott a főosztályon, a 8 giga RAM-jával. De hát emellett nyilván ennél sokkal nagyobb problémák, amiket meg kellett volna oldani az erdővel kapcsolatban, mai napig rengeteg probléma van. Egész egyszerűen a legfelső politikai döntések alapján, tehát nem sikerül előre vinni ezeket az ügyeket, mert a legfelső politikai szinten olyan döntések születnek, hogy más prioritások vannak. Nézzük csak meg a tűzifa rendeletet, ami mostanra pedig már ugye nem is rendelet, hanem a jogszabályba be lett emelve, vagy a törvényi szintre lett emelve, hát itt vagy ideiglenes rendelet volt, és a mai napig nem értem, és nem találtam egy kollégát se, aki el tudta magyarázni, hogy mi értelme van, hogy a magas természetesi kategóriájú erdőkből úgy lehet kivágni fákat, hogy azt nem kell utána visszaültetni, hanem azt lehet rá mondani, hogy majd kisarjadzik, most egy kicsit szakmai irányba elmentünk, de a lényeg az, hogy... Hát végre fontos dolgokról beszélünk. Igen, mindig el akartam mondani, köszönöm a platformot, de a mai... Az a vicces, hogy én ezt halál komolyan, ez a fő problémám nekem a jelen politikai élettel, és nem csak Magyarországon, a világszerűen, hanem valós problémákról, ami például egyébként az erdősítés lenne, mármint hogy annak a hiánya, azokról nagyon ritkán beszélünk, és ha, hogy mondjam, felelős politikus lennek, akkor azt hiszem, hogy ezekkel kéne valójában foglalkozni, mert ez a jövőnk. Hát igen, többek között ezzel is, de ezek tehát olyan problémák, amik mondjuk az ország gazdaságát nem biztos, hogy tönkre teszik, hogy nincsenek megoldva. A természeti értékeinket nem akkora mértékbe teszik tönkre, hogy az emberek utcára menjenek érte. Hát meg nagyon hosszú távú hatás, nem? Tehát, hogy nem érzékelik a mindennapokban. Tehát a kenyér nem ezen múlik, hogy van az asztalon, és akkor innentől... Hát sok embernek igen. Sok embernek ezen múlik, és ez az, amire viszont erre akartam kifuttatni ezt a kérdést ilyen szempontból, hogy ez nagyon sok embernek a megélhetése volt az erdő nagyon sokáig, és nagyon sokáig volt megfelelő feldolgozóipar is rajta. Nyilván nem a Magyarországon megtermelt faanyag a legjobb minőség, amit most a leginkább keresnek a világon, főleg úgy, hogy mondjuk van nagyon olcsó ukrán faanyag, meg nem tudom, a cseheknél, a szúkárnál így elárasztják Európát faanyaggal, de hogy azért sok ember különböző tényleg Budapestről eléggé nehezen megközelíthető, meg sok idő alatt megközelíthető településeken ebből élhetne, és ez egy kitörési lehetőség lenne, és szerintem ez egy óriási, nagyon fontos dolog lenne, hogy az elhanyagolt országrészekre megfelelő figyelmet fordítson egy kormányzat végre. Ugye, hogyha jól emlékszem, ez volt a Fidesz terve, és még láttam ilyen térképeket, hogy milyen ipari körzetek fognak kialakulni, és milyen infrastruktúrális fejlesztések lesznek, ez 2009-ben volt, és azóta se valósult meg. Meglepő, viszont a családi gazdaságok azok megvalósultak. Pálinka főzés. Mészáros Lőrincnél, meg a hasonló családoknál. Ja, az igen. Jó, én úgy fordítom le, aztán lehet, hogy nem jól, akkor majd helyre teszel, hogy fiatalon elkezdtél dolgozni a közigazgatásban, és hát, hogy nem láttad, hogy működik a rendszer belülről a saját szakmádon keresztül, és akkor azt mondod, hogy ezt így köszönöm szépen, kevesebb lendülettel tudod képviselni, vagy nem tudom, és akkor innen jött talán az érdeklődés, hogy általában a közéleti rend, vagy hülyeséget beszélek? Ez egy nagy mozgatórugó volt, hogy lehet belülről változtatni a rendszeren, hanem egész egyszerűen muszáj együtt közösen beszélnünk, átbeszélnünk a kérdéseket, és valami megfejtéseket megtalálni, és azt ráerőltetni a politikára. Tehát a politikusokat a társadalomnak én úgy érzem, hogy muszáj kontroll alatt tartania. Muszáj átéreznünk, hogy ez a népnél van valóban a hatalom, és azt is láttam ezekben az időkben, hogy hogyan hat ez a politikusokra. Tehát amikor Nagy István agrárminisztert le akarták váltani 22-ben, és az volt a mondás, hogy majd jön a Lázár János agrárminiszternek, és több mint 60%-kal megnyerte a választókerületét Nagy István, és maradt az agrárminisztérium élén. Ő szerintem amúgy jobb, szakmailag jobban rendben van, mint más szakminiszter. De ez volt számomra egy ilyen megvilágosító pillanat, hogy még mindig ennyit számít a szavazat, és ennyire ez az elsődleges kérdés. És szerintem azzal, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat, azzal, hogy átbeszéljük sokan, mélységében, minél mélyebben, de azért olyan szinten, hogy ne elmerüljünk benne, és megfulladjunk benne, hanem hogy ez szórakoztató legyen, meg ez egy követhető folyamat legyen, ez szerintem ez a kulcsa annak, hogy egy olyan országban tudjunk élni, amiben azok a dolgok történnek meg, amik nekünk fontosak, amik nekünk jók, nem pedig az, ami, hát igen, ami esetleg Mészáros Lőrincnek jó, vagy aki hatalmon van annak a családi baráti körének. És akkor ez lett a jól van ez így igazából, nem? Tehát, hogy ez hát az platform, én részemről, nyilván ezt együtt csináltuk Ádámmal és Sünnel, a Bencével, a Vágóval, így hárman kezdtük el, és tehát ugye volt egy ilyen formátum ötlet, ez a reggeli végül is, hát akár a rádiós műsorok, de talán inkább a VR volt az inspiráció, a VR-nak a happy hour-je, és ezt töltöttük fel tartalommal, de eleinte szerintem több volt a bulvár, Ádámnak nagy pet peeve-jei az ilyen horoszkópos dolgok, meg az alternatív gyógymódok, és a média is, de nyilván őt is érdekelt a politika, előtt is csinált már talán nyilván erről videókat, és engem meg túlnyomó részt ez érdekel, engem kevésbé érdekel most nem akarom megsérteni a Tóth Gabit, de hogy őt éppen most pont mivel bántják, az kevésbé érdekel, mint az, hogy a társadalmunkat összességével mivel bántják. És akkor, ha jól értem, akkor innen csak a történetiség kedvéért, hogy akkor ez ment 3 évig, 4 évig? 2,5 évig. Igen, és akkor, akkor léptél ki, vagy... vagy ezt... Hát igen, ez a, tehát ez a, az utóbbi időszakban, ez már a tavaszi időszakban is, aki nézte a Jóvenz ügyet, szerintem annak elég egyértelmű volt, hogy, hogy én kivel szimpatizálok, hogy én melyik pártnak a dolgait látom, vagy a munkásságát látom a legközelebb állónak hozzám, meg a legtámogatandóbbnak, és akkor ezt én a műsorban el is toltam végül is a falig, de ez egy pártpolitikától független műsor volt, ezt úgy, úgy csináltuk, ezt a gyakorlatilag a kegyelmi botrány kitörése után a tüntetéskor fogalmaztuk ezt meg, hogy akkor ez maradjon meg függetlennek, és ne legyünk összeköthetők olyan politikusokkal se, akiket amúgy válhatónak tartunk meg, akiket mi is jónak látunk. És akkor végül is így egy, tehát ebben tudtunk így megegyezni. És akkor ennek lett egy ilyen, tehát benned meg forrt a vér, hogy te ennél többet szeretnél, tehát mert én azt gondolom, hogy, vagy én legalábbis ma a szerepemet ebben látom, hogy abban tudom támogatni a jobb országot, vagy nevezzük bárminek is, ezt a Mészáros Lőrinc jó tévét, azt én nagyon szerettem, hogy jó tévét szeretni, én meg egy jó országot, de hogy azzal tudom támogatni, hogy hát felületemen kommunikálok. Te meg ennél most tovább léptél, tehát ilyen értemben vicces, hogy nem vicces, de hát, hogy fordított az utunk, vagy én társadalmi aktivitásból lettem itt a YouTube-on megmondó ember, vagy nem tudom, te pedig most ez most jó értelemben, legalábbis amíg rólam van szó, de te a megmondó emberből rossz értelemből lettél hát egy komolyabb szintje azért a pártpolitikában való részvétel, még ha nem is lettél pártag. Úgyhogy ezt mondjuk ki akkor, hogy arról van szó, hogy jól van ez ügyet, ott hagytad, vagy szóval eljöttél onnan, vagy békében, ha jól tudom, tehát hogy nem volt veszekedés, meg nem... Igen, itt, itt én is hoztam egy döntést, Ádám is hozott egy döntést, és akkor ennek pedig az eredője ez lett. Igen, de én, és nem vagyok párttag, a kutyapárttal közösen dolgozunk, gyakorlatilag a kommunikációban segítek nekik, ahol tudok, de emellett én megcsinálom a saját dolgomat, van YouTube csatornám, van stand-upom, és akkor én igazából, hát végül is a stand-upból élek, és mellette pedig a YouTube csatornán kommunikálom, meg a TikTokon, Instagramon, ami... A stand-upot azt úgy képzeljük el, hogy humorest? Tehát, hogy igen, igen, a közélettel foglalkozik. És közben mész az országban, felépések vannak, és akkor ez az alapvető megélhetés, és mellette pedig társadalmi ügyekben eljársz most éppen egy pártot támogatva. Igen, igen, igen. De én ezt nem, tehát ezt nem érzem egy magasabb szintjének a társadalmi szerepvállalásnak. Szerintem ez arról szól, hogy kinek mi az önazonos. Én azt gondolom, hogy tehát nyilván van olyan feladat, amit egy ember lát el, most az, hogy Magyar Péter a Tisza pártnak az élén járja az országot, tehát ezt nem csinálja más. Cserébe viszont az, hogy valaki kimegy az utcára, tüntetésen részt vesz, hallatja a hangját, csinál egy videót valamilyen témáról, kommentel valami érdemit, ugye? De amúgy igazából a dűnek a kifejeződése az is egy üzenet, és az is a társadalomból, hogyha ki van téve, akkor az is egy társadalmi szerepvállalás. És ennek egy, szerintem ez mindegyik ugyanannak a célnak az egyik cél felé haladásnak az egyik formája. Nyilván van, amit mondom, többen lehet csinálni valamit egyedül, de én ebben nem látok nagy különbséget, szerintem mint az önazonossága nagy kérdés, hogy ki mit érez, hogy ő mit tudna a legjobban csinálni, a leginkább csinálni. Tehát most sejtem a válaszod, mert az önazonosság lesz a válasz, hogy miért nem Tisza, miért kutyapárt. Ugye sokakban az a percepció ma, szerintem, ha találkoztál ezzel, hogy aki nem a Tiszára szavaz, az a Fidesz támogatja. Ez, nem tudom, hányszor kapta meg a kutyapárt ezt a különböző más párt előtagokkal, hogy aki nem az összefogása, aki nem a nem tudom mire. Igen, igen. De hogy ez egy létező opció. Tehát én magam is opportunista vagyok ebben a kérdésben, tényleg. Tehát, hogy nagyon sok minden nem tetszik abban, ahogy a Tisza működik. Mégis azt gondolom, hogy a stratégiai kérdés, le tudjuk-e váltani az Orbán rendszert, hogy nem félsz, hogy ebben van egy egy olyan fajta ellentmondás, mert matematikailag valószínűleg tényleg akkor van a legnagyobb esély, hogyha egy tömb áll szemben egy tömbbel, közben meg ideológiailag bennem is az van, hogy én nem akarok ilyen tömböknek a része lenni, hanem önazonos szeretnék lenni, és tehát ez hogy oldott föl, vagy mi erre a magyarázat, hogy látod, tehát akarsz egyáltalán te rendszerváltást? Gyanús. Persze, hát első a rendszerváltás, második meg a dolog az NB3-ban, de a ilyen szempontból szerintem még nem vagyunk ott, hogy ezt kelljen megkérdeznünk a magunktól. Szerintem aki visszalépett, tiszta sor, ha valaki vissza akar lépni, vissza lehet lépni, ezzel szerintem nincsen semmi gond. A kutyapártnak a visszalépésének az erőltetése az viszont szerintem még nem időszerű. Tehát itt vagyunk még több mint 180 nappal a választások előtt, és majdnem 7 hónappal, azért még nagyon sok idő van arra, hogyha a kutyapárt vissza akar lépni, akkor visszalépjen. De ez egy létező forgatókönyv lehet akár? Most nem akarok, én a Gergőt is hívtam már ide, hogy majd beszélgetünk szeptemberben, de nem akarok neked a párt álláspontját, nyilván nem, de hogy a te fejedben ez egy létező opció akár. Tehát nem bánnád, hogy tolod a szekerét egy pártnak, és aztán egy ponton visszalép? Hát ez az ő döntésű. Az én a céljaik elérésében szeretném őket támogatni, mert azt láttam, hogy amit eddig tettek, az hasznos volt. De akkor miért nem érzed? Tehát akkor miért nem akarod befolyásolni azokat a döntéseket? Mert ugye egy párt tagnak azért, legalábbis egy demokratikusan működő pártban van lehetősége befolyásolni a döntéseket, abban miért nem akarsz részt venni? Mert ez egy kicsit ilyen távolságtartás azért, hogy hát ők csinálják, én meg tolom azt, amit ők döntenek, de hogy miért nem lépsz be? Nézd, nekik van 7 évük ebben a, vagy már hány évük van? Több mint 10 évük van ebben a pártban. Én tudod, mikor találkoztam a kétfarkú kutyapárttal először 2003-ban, 2004-ben. 20 évi. Hát jó, csak mondom, hát Kendermag Egyesületnek az állandó ellentüntetői voltak, Gergőék, tehát nekünk régi a múltunk ilyen értelemben, de valóban pártként talán 2006-ban kezdtek először, nem, bocsánat, rossz. De hát 2010-ben már biztos, hogy arról beszélgetünk, én próbáltam rábeszélni őket akkor, mert akkor láttam volna az igazán értelmét indulni, de hát akkor még ez 4-5 fő volt, tehát hogy akkor még nem egy széles társadalmi réteg, hanem hogy mondjam, inkább médiahackként funkcionáltak. De akkor még a kopogtató cédulás választásnál az, hogy összegyűjtett, na mindegy. Tehát, igen. De tehát ott is megvolt már szerintem a társadalmi igény végül is erre a pártra, csak akkor még szerintem más formában, de a 18-as választás volt az első, amin pártként indultak végül, mint regisztrált párt, igen. Igen, a 14-esre azt még sikerült nem elfogadtatni időben, a választási bizottsággal, hogyha jól emlékszem. De hát én akkoriban figyeltem föl a kétfarkú kutyapártra, tehát láthattuk, hogy a menekült válsággal kapcsolatban az ellenzéknek gyakorlatilag nem volt egy mondása, nem tudott mit mondani. Ugye Gyurcsány Ferenc fogadott be magához migránsokat, vagy hát menekülteket, és ott vendégül látta őket, ahol előtte Putyint, és ez volt egy mondás, hogy akkor mit kell itt csinálni, a másik, az összes többi mondás, az pedig az volt, hogy hát igen, itt Orbán Viktornak igaza van, és akkor most nem lehet mit tenni, és a kutyapárt volt az egyetlen, aki viszont ebben egy markánsabb véleményt meg tudott fogalmazni, és még hogyha csak azzal, hogy kiforgatta ezt, akkor is mindannyian tudtuk, hogy ez azért egy elég fonák helyzet, hogy akkor meg vagyunk védve a hordáktól, de hát mégis végig masíroznak az országon, meg ott vannak parkoltatva, ahol mindenki látja őket, szegény, szerencsétlen emberek kiszolgáltatott a hőségnek, és akkor meg az esőnek, és közben pedig Orbán Viktorék ugye azóta már kiengedtek 3000 embercsempészt is. Hallhattuk, hogy a környező országokban is választást próbálnak meg manipulálni ilyen hírekkel, hogy mennyi menekült tolong át Magyarországról Szlovákiába, miközben elvileg ugye itt egy darab menekült nincsen, de hogyha valakinek van pénze, akkor az vehet letelepedési kötvényt, amiből az ország nem gazdagszik meg, közvetítő cégek viszont igen, és akkor így vendégmunkások, letelepedési kötvényesek és embercsempészeknek az országa lehetünk, és akkor erre, tehát az, hogy már ott egy üzenet megfogalmazódott, ez felkeltette az érdeklődésemet, hogy nem csak egy viccről lehet itt szó, és az utóbbi időkben pedig egyre komolyabb eredményeket tudtak elérni. A Nekem nagyon fontos volt a kisebbségek melletti kiállás, a szolidaritásnak a promotálása, tehát ez kicsit el van most tűnve a magyar közéletből, bár nyilván a Fideszhez képest azért mindenki szolidárisnak tűnik, aki nagyjából bármit mond itt a hiteleken kívül, meg az adókedvezményeken kívül. Elég sok mindennel lehet támogatni az embereket, meg a társadalomnak a fejlődését, és ebben vannak könnyű mondások, de a kutyapárt ezt már régóta képviseli, és a korrupció elleni küzdelem pedig azt szerintem, ami a legnagyobb fegyvertény, amiben hát hány éve beszélünk elszámoltatásról. És szerintem ez egy kulcspont lesz a választások után, amikor ahogy Gyurcsány Ferenc nem lett elszámoltatva, hogyha esetleg Orbán Viktor se lesz elszámoltatva, meg a kormánynak a különböző tagjai, meg Mészáros Lőrinc, meg nem lesz felcsúti per, attól függetlenül is lehetséges, hogy az ország egy jó útra fog kerülni, és megfelelően fogja a közpénzeket kezelni az új kormányzat, és erre egy példa a kutyapártnak a tevékenysége a 12. kerületbe, amiről amúgy el volt mondva, hogy hát igen, majd a kutyapárt, majd biztos a 12. kerületbe el tudja látni a feladatot, nem fog nekik sikerülni, kevesek ehhez, nincs meg a szervezet, nincs meg az ember, a pokornék meg gyakorlatilag tényleg az összes szekrénybe így csak beszórtak mindent, hogy majd amikor kinyitják, rájuk boruljon, szerződések direkt akkor jártak le, nagyon sok furcsa sztori, meg csontváz hullik ki ezekből a szekrényekből, és mégis egy-két hónapon belül ezeknek a legnagyobb problémáknak a sorát rendezte a kutyapárt, és aztán be is tudta mutatni, hogy mennyit 600 millió forintot tudnak megsporolni csak az üzemeltetésen. Hát arányosítjuk azt, hogy 60% lett, nem a 100 helyett, vagy valami ilyesmi a végső. Tehát, hogyha nagyban nézzük a spórolási részt, tehát amit eddig 100-ból hoztak ki, azt most 60-ból hozzák ki, ha jól emlékszem. Igen. Az összességet nézzük. Igen, és hogyha ebbe belegondolunk, hogy a NER végül is 40%-ba kerül mindannyiunknak, így a közös pénzünkből, hát ez a 40 ezer milliárdos költségvetésben egy szemmel látható összeg. Igen. Nyilván nem lehet azért... De aggyal nehezen felfogható cserébe. Hát igen. Valami irreális összegekről van szó, igen. 60 pluszkával ki lehet rakni az M6-os autópályát végig. Hát igen, és ebben viszont náluk megvan a know-how, ők már megcsinálták ezt. Ilyen szempontból, amellett, hogy a Tisza leváltja az Orbán rendszert, emellett szerintem nagyon hasznos lenne, hogyha a kutyapárt is ott lenne a parlamentben. Most itt álljunk, mert igazából innen kanyarodtunk ide, és ezt még mindig azért kicsit gyűrném. Azt értem, hogy elvileg, tehát miért szimpatikus neked a kutyapárt, de hogy a kormányváltás esélyét nem rontja-e az indulásuk, tehát hogy itt tudsz-e jó szívvel ráadásul mások döntésére hagyatkozni. De azt, hogy bejutnak a parlamentbe onnantól kezdve, szerintem kevesen vannak, akik vitatják, hogy a kormányváltásért dolgozna a kutyapárt. Szerintem itt ez a fő kérdés. Most nyilván, hogyha 2% lenne a kutyapárt támogatottsága, folyamatosan, konstans a választásokig, akkor felmerülhetne a kérdés, de ez egy ilyen számháború, amivel meg tényleg nehéz mit kezdeni, de azt pontosan tudjuk 2022 óta, hogy a összeadott 45% az egyenlő 35%-kal. Hát az 1 plusz 1 az egyenlő mínusz 1-el, ugye, ahogy Bódi Mátyás mondja. Hát ez nem, tehát nem lehet azzal számolni, szerintem, hogy össze lehet adni ezeket a pártoknak a szavazatát. Szerintem ahogy a Mi Hazánk mondja, hogy ő majd a mérleg nyelve lesz ugye a parlamentben, ami egy elég érdekes mérleg, aminek van a közepén egy, ugye se nem jobb, se nem bal elvileg a Tisza párt, és akkor ott van a jobboldali Fidesz, és akkor mellette még lóg így a libikók a szélén a Mi Hazánk, és akkor ezzel kiegyensúlyozza ezt a libikókát. Ők nem erre gondolnak, ugye itt volt Torockaival egy borzasztó interjút sikerült összehoznunk, mert nem készültem arra, hogy én nekem kéne védekeznem az összeesküvés elméletek ellen, de mindegy, ezt majd nézzük, már látták, mire mit beszélgetünk, mindenkitől elnézést, lesz folytatása. Várom. De hogy de hát ő úgy gondolja a mérleg nyelvét, ez az ő állítása, ez itt ült tényleg pár napja, hogy ha bármelyik is nyer, akár a Fidesz, akár a Tisza, a amelyik veszít, az teljes erodálásra számíthat, hogy szétesik. Uh-huh. Akár a Fidesz, akár a Tisza, mert hogy ne, és akkor így gondolja, hogy akkor hamar lesz egy előrehozott választás, ahol majd ők hasítanak, és a mérleg nyelvét úgy képzeli, hogy a két nagy erő között a szavazatoknál, szavazásoknál egyébként, ha mégis csak előre az a helyzet, hogy ugye van egy nyertes, meg egy, és ők benn vannak, akkor ott majd tudnak lavírozni mindig a magyar érdek szerint, jelentsen ez bármit is, mintha mások nem magyar érdeket szolgálnak, hiszen a saját érdeküket, és ők magyarok. Na mindegy, igen. Hát ki tudja, amúgy ugye az M1-en kiderül, hogy kikinek az érdekét szolgálja, hogyha valaki esetleg ránéz. De a... Istenem. Félreérti, vicceltem. De a, én nem tudom, hogy ez így lesz, de lehet, hogy a Torockainak igaza van, nem tudom. Nem, de... nem is róluk akarok, hanem hogy, hogy akkor az az elképzelés, hogy ha a két farkú bekerül, akkor ilyen értelemben én imádom ezt, az ügyek mentén együttműködünk majd a, az éppen regnáló hatalommal, vagy az ellenzékkel, vagy nem tudom. Tehát néha... Hát a kutyapárt az azt nem mondja, hogy a Fidesz-szel együtt működne, csak az, hogy a Tiszával nem, ez a remélem nem értett egy senki, hogy azt gondolnám, hogy a kutyapárt a Fidesz-szel akarna együttműködni, de hogy ügyekben képvisel a saját álláspontját, akkor így mondom. Igen, igen, de mondom, tehát ez el is hangzott így a Nagy Dávidtól, hogy azzal ellentétben Torockai azt mondja, hogy ők bárkivel hajlandóak együttműködni ügyek mentén, a kutyapárt meg azt mondja, hogy a Tiszával hajlandó együttműködni ügyek mentén. De tehát csak még visszatérve erre, én mondjuk nem nagyon látom ennek az előrehozott választásnak a szenárióját, úgyhogy van egy párt, ami megnyerte a választást, és a másik párt szétesik, és akkor ő azt mondja, hogy hát most, vagy azért, hogy a centrális erőtér megerősödjön, esetleg ezt tudom elképzelni, de hogyha ott szétesett a frakciókra, akkor és valaki mondjuk kétharmaddal nyert, amire azért elég jó esély van, hogyha marad a győztes kompenzáció, akkor nem lesz semmi értelme ott új választást kiírni. De nem tudom, biztosan a Torockainak ebben sokkal nagyobb tapasztalata van, régóta pártelnök már ő is, de én azt mondom, és szerintem ez a legfontosabb, hogy nem tartunk ott, hogy ebbe döntést kelljen hozni. Szerintem mikor lesz az, amikor ott tartunk? Hát szerintem egy hónap előtte bőven ráér a kutyapárt eldönteni, hogy mi legyen. Nos, hogyha, tehát én nem hiszem, hogy a kutyapárt az a rendszerváltásnak az akadálya szeretne lenni, de tehát azt is látjuk, hogy a 2022-es választásoknál pedig, és tudom, hogy itt sokan felhozzák az egyéni választókerületeket, ahol, hogyha összeadogatjuk a szavazatokat, akkor ez így kijön valahogy, de erről is van Bódi Mátyásnak egy remek cikke a Válasz Online-on, érdemes elolvasni, hogy ez azért nem ennyire egyszerű. Mérhető, hogy a kutyapárt szavazói nagy számban szavaznak át az ellenzéki összefogás listájára, és én pedig ebben teljesen biztos vagyok, hogy minél több párt van, annál több embert lehet megszólítani. És ne legyenek illúzióink, hogy nem fog indulni valamilyen párt a Tiszától balra, fog indulni valamilyen párt, vagy a DK fog elindulni, vagy lehet, hogy akkor a DK összeomlik, most nem tudom, hogy a Gyurcsány visszatér, nem tér vissza, meglátjuk, vagy a kutyapárt fog elindulni, vagy többen bejelentkeztek mindenféle Dunapártokkal, hogy akkor egy baloldali párt, aki majd bejut, és akkor még nem is beszéltünk a kamupártokról, amik bármikor előkerülhetnek, és ugye minden 4 évente másznak ki mindenféle repedésekből mindenféle pártvezérek, akik elmondják, hogy őrájuk kell leszavazni, és a rendszeren kívüliek szavazata az mindenképp meg fog jelenni. A kérdés az, hogy ezek az emberek ezek meg lesznek-e szólítva arra, hogy a változásra szavazzanak, vagy mint ahogy a normális életpárti teszi, meg lesznek szólítva arra, hogy nem a változásra szavazzanak. Szerintem a ráadásul a kutyapártnak a szavazói azért rendkívül tudatosan tudnak dönteni. Nagyon sokféle szavazóból áll össze a kutyapártnak a szavazótábora is, de amennyire én látom, azért ez jellemzően egy politikával foglalkozó, tájékozott réteg, akik nyilván ez nem egy tömegpárt, és ezek az emberek, ezek gyakran hozzák meg a saját döntésüket, és amúgy ezért is van az, hogy amikor nincsenek választások, akkor nagyon magasra fölfut a kutyapártnak a támogatottsága, meg nagyon-nagyon másodlagos pártpreferenciában a támogatottsága a kutyapártnak, de ezt, hogyha át lehet fordítani arra, hogy ez 5%-ot jelentsen a listán, akkor ez ugye legalább 5 mandátumot fog jelenteni az országgyűlésben, ami a Fidesztől is veszel mandátumot. Ezt a végtelenségig lehet számítani, hogy milyen szenáriók vannak, szerintem elég egyértelmű a helyzet az egyéni választókerületekben, ott nyilván a győztes kompenzáció, hogyha marad, tegyük hozzá, azért is idézek ennyit a Bódi Mátyástól, mert volt vele egy beszélgetésem, és majd az én csatornámon szerintem eddigre már kín lesz, amikor ez kimegy ez a videó. Iratkozzatok fel hozzá, és hát látjátok, hát beszélget emberekkel, hol találnak? Ez az Akkor is Csokker YouTube csatorna. Akkor is Csokker, tényleg iratkozzatok fel, mert Bódi Mátyásra érdemes tudom figyelni, és hát Csokira is figyelek tovább. Köszönöm szépen. Ő is ezt fejtegeti, hogy tehát a győztes kompenzáció volt a kulcsa az előző kétharmadoknak is, és nyilván a győztes kompenzáció miatt lesz fontos az, hogy hányan indulnak el az egyéni választókerületekben, és hogy mennyivel nyer majd ott a Tisza ezekbe az egyéni választókerületekben. Na, de és akkor innen jön a kérdés, mert mondtad, hogy abban biztosak lehetünk, hogy a Tiszától balra lesz valamilyen induló, és akkor mondtad, hogy ez lehet a Kétfarkú, lehet a DK, de lehetnek még most a kamupártokat engedjük el, de minél több van, annál rosszabb az esély, nem? Tehát, hogy ha azt nem gondolnám, de cáfolj meg, ha nincs igazam, hogy mondjuk a Kétfarkú összefog a DK-val, tehát, hogy egy párt induljon a Tiszától balra. És hát akkor innentől már is kettőről beszélünk, és akkor még lehet a nagy Duna, nem tudom mi, akik lehet, hogy azt mondják, hogy na de a Gyurcsány pártjával nem, és azon kívül jön létre egy ellenzékiekből álló valamiféle, tehát hogy pont ez a kritika, azt hiszem, megfogalmazódik sokakban, hogy ahány ilyen kis párt akar elindulni, és nem fogja vissza magát, annyival csökkenti a kormányváltás, vagy a rendszerváltás esélyét. És a DK-sok azok miért nem kapnak ekkora sungot az interneten, hogy akkor nem kéne indulni. Szerintem kapnak, nem? Nem tudom. Én a Én úgy látom, tehát én a saját felületem, én azt látom, hogy azért kevesen dicsérik Dobrev Klárát, vagy nem tudom, hanem, hogy miért nem lép vissza, és én ebben zárójel elvi szinten teljesen megengedő vagyok, tehát én nem tudom, mert most mindenkinek a saját párt, tehát én nem fogom szídni a DK-t, elnézést kérek érte, mert hogy értem, nem tartom jó dolognak, hogyha elindulnak. De hát, ahogy mondtam, az sem, ha a kétfarkú opportunista fejjel elvi szinten, meg mindegyiknek örülök, hogy te is, hogy minél több párt van, csak hogy most nem biztos, hogy az a helyzet, ezt mondja ugye Magyar Péter, hogy most nem ez a helyzet van, mert én azt szoktam számon kérni, ha már kiöntetem a lelked neked, vagy lelkem neked, hogy szerintem ez az ő felelőssége, a Tisza felelőssége, hogy valamilyen módon erre kellene egérutat biztosítani azoknak a szavazóknak és pártoknak, akik egyébként áldozatot hoztak azért, hogy ma itt tartunk, tehát hogy van egyfajta közhangulat, vagy nem tudom, dolgoztak eddig, ebben a két kutyapártnak azt gondolom, hogy vannak érdemei, tehát hogy nem véletlenül, hogy nem tudom, mondjuk a 12. kerület polgármesteri széket meg tudta nyerni Kovács Gergely, meg ezer ilyet dolgot tudnánk mondani, és mindig az erősebbnek van felelőssége abban, hogy a gyengébbeknek tesz egy gesztust, hogy valamilyen módon integrálja. Tehát én azt ilyen értem, egyáltalán nem vagyok a kutyapárt ellenében, de értem azt a kritikát, mellett erre mondom, hogy opportunista vagyok, és meghajlok a közakarata előtt, hogy most a Tiszára kell szavazni egyben. De én ennek nem is feltétlenül mondok ellen, szóval ezt szerintem nem tudjuk per pillanat. Szóval szerintem azért egy érdekes helyzet ez, hogy tehát több mint fél évvel a választások előtt erről beszélünk, amikor még tehát a 2010-es választásoknál ennyi idővel, fél évvel a választások előtt az LMP 2%-on állt. És utána bejutott a parlamentbe. És most, hogy 7%-kal ráadásul. Most, hogyha nem veszélyeztette egyáltalán a Fidesznek az esélyeit, bár akkoriban a Fidesz is erről beszélt, azért mondta, hogy csak a Fidesz, hogy minél inkább megtartsa a szavazóit magának, és ne a Jobbikhoz, LMP-hez menjenek át, akik változást szeretnének, de a változás szele az mégis megcsapta nagyon sokféle embernek a gondolatait, és akkor bejutottak más pártok is. És tehát ezt most nem tudhatjuk. És én mondom, el tudom képzelni azt a szenáriót, amikor a rendszerváltást az fogja segíteni, hogyha a kutyapárt nem indul a választáson. Jó, ez valóban nem kellak beszorítani, hogy ez a te pozíciód legyen, ezt most. De nem is csak ezért mondom, hanem az, hogy szerintem ez fontos, hogy ezt nem ma kell eldönteni. Mi van, hogyha a Momentum januárba lépne vissza? Akkor mi történne? Akkor a Momentum szavazóit már nem lehetne integrálni a Tisza táborba? Szerintem ennek nem most lenne itt az ideje. Ez egy másik kérdés, hogy kialakult egy olyan közhangulat, amiben mindenki azonnal követeli mindenkitől a visszalépést, de hát még nagyon sok időnk van. Még a Tisza pártnak is nagyon sok munkája van, amit meg kell csinálnia, és addig mások is nyugodtan szerintem dolgozhatnak. És például én nagyon örülök neki, hogy ott van Hatházi Ákos, aki folyamatosan dolgozik, folyamatosan mutatja be azokat a dolgokat, ami miatt ez egy népszavazás lesz Orbán Viktorról, hogy menjen vagy maradjon, és folyamatosan adja ez a muníciót. És anélkül, hogy biztos lehetne abban, hogy bent lesz a parlamentbe, de ő sem mondta még ki ezt, hogy ő nem fog indulni sehol. És még nincs is itt ennek az ideje. Amikor be kell adni Sőt, tehát őnek az ellenkező, azt mondja, hogy elindul bármi van. Hát igen, de azt is mondta, hogy elindul az előválasztáson is, nem? Hát csak oda nem vették be, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy abban egy erős elutasítást kapott, hogy a Tiszás féle előválasztásban nem vett részt. Tehát nem lesz ugye előválasztás, Tiszán belüli választás lesz, ami nem előválasztás, hanem pártok között történik. Hát majd, ja, igen, nyilván ez, hogy ők hogyan tudnak megegyezni Magyar Péterrel, ez egy másik kérdés, de amúgy itt is azért a győztes kompenzáció lesz az, ami a kulcs lesz ebben is, mert hogyha nincs győztes kompenzáció, és a Hatházi elindul, akkor igazából nem veszel feltétlenül szavazatokat a rendszerváltástól, hogyha megnyeri a saját körzetét, vagy hogyha veszít a Tiszás ellen, nyilván Zuglóban a 10%-os Fidesz ellen, valószínűleg két indulóval is meg lehetne nyerni azt a körzetet, legalábbis most erről beszélnek az elemzők, de ettől függetlenül meg hát az is lehet, hogy akkor, hogyha ezt belátja, hogy de ki tudja. Ne, szóval szerintem... Engedjük is ebben, nem akarom én se, hogy egyfolytában arról beszélünk, hogy itt az ellenzék dolgát oldjuk meg, mármint, hogy most melyik párt kivel, hogy merre. Inkább azért, hogy benned mi van ezzel kapcsolatban. Azért erőltettem ezt amennyire, hogy tehát lehet úgy gondolkodni, hogy ma még dolgozni kell, én is egyébként ezt szoktam mondani, mert ugye tényleg megkérdezem annyira jó, hogy végre nem nekem kell ilyenre válaszolni, hogy lesz rendszerváltás? Szerintem lesz. Igen? Szerintem elég egyértelmű. Igen, igen. Én szerintem itt a kétharmad is meg lesz. Az nem olyan eszméleten sokon múlik. Azért a Fidesznek 44%-a is volt kétharmada, persze az egy fragmentált ellenzékkel szemben volt, de az összeállt ellenzékkel 35%-kal szemben is a 49-50%-kal összejött neki. Ezt mire alapozod? Csak mondom, miért kérdezem így, és ilyen provokatívan, mert a műsor leadásához képest két hete, tehát ma kijött a Szabad Európán egy írás, ami belső információkra hivatkozva arról szól, hogy a Fidesz egy nagyon nagy mintán 53 ezer ember megkérdezésével, tehát minden választókerületben 500-as minta megkérdezésével felmért, hogy milyen esélyei vannak. Ilyen mintára nyilván esélye nincs egyébként egy független közvéleménykutatónak vagy egy ellenzéki pártnak. És az állítás, hogy a szerint a mérés szerint 66 egyéni választókerületben alapból nyerne, nagy fölénnyel a Fidesz ma, itt ugye vidéki választókerületekről van szó, 12-ben van a mondjuk, hogy billegű, de a Fidesznek még kedvező helyzet, és hogy erre alapozta Orbán Viktor azt a mondását, hogy 80 helyen ők nyerhetnek, még ha egy kicsit túlzó is meg politikával meg van fűszerezve, de hogy ettől még a 66-tal is Fidesz többség van. Igen, tehát, hogy na és hogyha hiszünk annak, hogy ők tényleg felmérik, tényleg olyan mintán, amire nekünk esélyünk nincs, és mondjuk ez a helyzet, akkor hát előfordulhat az, hogy csalódás vár ránk. Hát előfordulhat, de az a Nézőpont Intézetnek a felméréseiből is úgy tűnhet, hogy ez az eredmény. De ez más. Tehát én hajlamos ők hinni a Szabad Európának, meg általában az újságíróknak, hogy a forrásaik azok igazak. Lehet persze ebben egy mahinéria, hogy hátulról megvezetik őket, de hát, hogy ők erre vezetik vissza azt, hogy miért lett ilyen magabiztos Orbán Viktor, hogy a sajátjainak miért mondja ezt a 80 helyen nyerünk. Szóval, hogy van egy ilyen mérés, erre akartam csak kiukadni, hogy lekerekítve, tehát én is azt gondolom, hogy dolgozni kell, nem hinni bármelyben is, hanem dolgozni kell azért, hogy legyen. Jó, hát ez mindenképp igaz, de azt azért szerintem ehhez akkor nézzük meg, hogy ez honnan indult el, mert hogyha Tehát visszaemlékszünk, azért legutóbb ennél sokkal több választókörzetet megnyert a Fidesz. Habár minden választáson egy kicsit kevesebbet, igaz? Vagy talán lehet, hogy 18-ban több volt, de 22-ben már kevesebbet. És az, hogy most akkor 60-ra satszolják, és még mindig van idő, ez a tendenciának azért, ez a tendencia, ez még mindig arra mutat, hogy akkor itt a Tiszának kedveznek ezek a lehetőségek. A másik oldal pedig az, hogy szerintem az előválasztással azt láthattuk, hogy 21-ben is annak az ellenzéknek, amire nagyon sokan azért nagyon sok részére nem akartak leszavazni, annak a közönségnek, annak a társadalomnak is egy óriási löketet adott, egy tematizáló erőt adott, és szerintem ez egy remek húzása a Tiszának, hogy bevonja az embereket a demokrácia élménybe, amivel mert lehet nem csak az, hogy mozgósítani, és mert mindig ezt kell elmondani, hogy a mozgósítás lesz a kulcs, de hogy az, hogy az embereknek megvan az az élménye, hogy van döntésük a saját sorsuk fölött, meg az ország sorsa fölött, szerintem ez a kulcs. Mert ez az a gyeplő, ami bele dobva valahogy a 90-es években a lovak közé, és ez az, amit folyamatosan próbálnak kialászni hát nem csak az újabb generációk, de az újabb generációknál én azt figyeltem meg, hogy tehát, hogy egyre kevésbé hangzik el az, hogy hát ezzel nem kell foglalkozni a politikával, mert ott minden politikus lop, és akkor ne foglalkozunk ezzel. Hagyjuk ezt meg nekik, hogy ők majd elmondják, hogy minek hogyan kell lennie. Ez szerintem, tehát ez az átverés a politikai osztálynak, és ez az, ami ellen küzdeni kell, és ez az, ami ellen amúgy ez az előválasztás is képes volt küzdeni, ez az előválasztásnak az intézménye. Amúgy én azt látom, hogy a kutyapárt is ez ellen küzd, azzal, hogy a közvetlen demokráciát megmutatja az embereknek, hogy a helyi ügyeket felemeli, és azzal foglalkozik. Szerintem ezzel nagyon sok plusz emberbe lehet hozni az aktív közéletbe, hogy valaki aktív szavazó legyen, hogy valaki tudatosan válasszon, hogy valaki tenni akaró, tudatosan működő állampolgárá váljon. És szerintem ez a legfontosabb, és ebben nagyon sokat tud még tenni a kutyapárt a választásokig, és nagyon sokat tud tenni a Tisza párt a választásokig, és hogyha azt megnézzük, hogy milyen helyeken mennyi ember megy el meghallgatni Magyar Pétert, ez szerintem egy nagyon más helyzetet mutat, mint ami az elmúlt időszakban bármikor volt. És hogyha azt megnézzük, hogy hány ember megy el Orbán Viktorra, hát nem vagyok benne biztos, hogy ugyanakkor a tömegek vannak, különösen, mert ugye nagyon védik Orbán Viktor, szóval lehet nehezen is. Nehéz regisztrálni, tehát az a helyzet, hogy oda kell tudni írni, olvasni, és nem tudom, azért biztos lekopik egy adat. Nem kell, hát ott a Deák Daninak a drón felvétel, ez mindig hozzájut valahogy. Szóval, ahogy mondod, lehet, van munka, amit el lehet végezni, én ezt látom, és tehát persze még talán akkor, tehát nem minden közvéleménykutatás egy ilyen 60-20-at mutat, mint 2010-ben, de ebbe a választási rendszerben nincs is szükség 60-20-ra a kétharmadhoz, hanem az 50-35 az bőven jó. Hát 43%-ot kapott a Fidesz utoljára, azzal lett kétharmad a parlamentben, ezt csak mondom. Tehát, tehát viszonylag jól állunk, ha így nézzük. Az a lényeg, hogy többsége kell, hogy legyen valamelyik oldalnak, és akkor innen jön a győztes kompenzáció. Neked mi a legnagyobb problémád egyébként? Tehát mi az ügy, ami a leginkább, tehát miért akarnád leváltani te a Fideszt, vagy az Orbán rendszer? Korrupció. Teljesen egyértelmű. Szóval nagyon sok, nagyon fontos ügy van. Az öldügyek, meg a kisebbségi jogok, a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység, az egészségügy, az oktatás, a gyermekvédelem. Ez lett volna egyébként, amire ki akartam futtatni, mert hogy azért mégis, ahogy te is megfogalmaztad, hogy jól van ez így, és akkor mondtatok egy olyat, hogy legalábbis pártoktól távol, de hogy az volt a legnagyobb, vagy hát a legnagyobb hatású politikai szerepvállalásotok, azt hiszem a 2022 volt, talán jól mondom, 24, 24 csak február miatt nekem a második hó maradt meg, ugye az február elején, január végén. Februárban volt a, hát igen, igen. Igen. Valahogy február 2-án télen pattant ki az ügy, és 14-én volt azt hiszem a tüntetés. Aha. Na, az, hogy a gyerekvédelem most nekem a teljesen bekattant, tehát én most én remélem, hogy mire mi beszélgetünk, addigra benne lesz valami társadalmi mozgás is akár, mert ez olyan felháborító, ami most zajlik, ugye itt most megint egy konkrét ügyről van szó, ez a Szőlő utcai gyermek otthonban, ami kijött. Tehát, hogy ezt nem lehet, vagy jó, de mégis dumcsizni jöttél, most miért ne kérdezhet? Hát úgy, hogy most nyilván te is tudod a választ rá, hogy én azt mondom, hogy ez egy olyan, hogy tudna lenni akár, ami egy bizonyos értelemben választóvonal lehetne még a magukat ma Fideszre optimalizáló, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, tehát akik Fideszre szavaznak, bármi van, de azért az, ami ott zajlik, tehát hogy teljesen nyilvánvaló, hogy egy pedofil, vagy legalábbis gyermekes sérelme elkövetett erőszakot végző közösséget véd a Fidesz. Tehát most a közösséget értem ezzel azokat a valamilyen politikusokat, akiket kiszolgáltak kisfiúkkal és kislányokkal, és fölülről védelmet kapnak. Ez szerintem egy olyan érzelmeket megmozgató ügy lehet, ami elbizonyítani. Na, és arra akartam kiukadni, hogy ennek az előállításában, hogy itt a társadalom nyilván óriás szerepe volt ennek a influencer tüntetésként elhíresült valaminek, amint te is felszólaltál, hogy ugye ezt jól mondom, hogy ott... Igen. Hogy ott... Na jó, csak hogy... Tehát maga az ügy érdekelne, hogy mi van még hasonló, ami téged csesztett, korrupció, ezek, vagy hogy melyik lehet az, ami tényleg megfogja az embereket, ezt talán te azért érzed jobban, és azért vagyok ilyen kíváncsi, mert én benne vagyok, és én ez az ódivatú, nem tudom, ez a nagy kép, és amiket itt mondtál egyébként, szabadságjog, demokrácia, sajtószabadság, ami senkit nem érdekel, bár közvetlenül van hatással az életére. Szerintem ez nem így van, hogy senkit nem érdekel. Akkor... Ezt sikerült megmutatni tavasszal, hogy azért érdekli az embereket a sajtószabadság és a gyülekezési szabadság. Ugye most is lesz egy betiltott Pride Pécsen, úgyhogy arra is tudom javasolni mindenkinek, hogy éljen a gyülekezési jogával. Tehát ez amikor a szabadság jogainkat vágják vissza, szerintem ez egy nagyon jól átérezhető probléma, és ez látszott is, hogy sikerült megmozgatni sok embert, annak ellenére, hogy nem Magyar Péter szervezte a tüntetést, nyilván még többen elmentek volna, de a Pride-on is nagyon-nagyon sok Tisza szavazó nyilván ott volt. És ezek szerintem átélhető kérdések. Ebből a szempontból viszont egyértelmű igazad van, a gyermekvédelem a legfelháborítóbb, és egy nagyon jól tematizálható kérdés is, de hogy mi az alap problémája ennek az egésznek, az szerintem ez a korrupt rendszer, amiben el lehet sinkofálni dolgokat, amiben el lehet mutyizni dolgokat, amiben nem kell tudni nagyon sok mindenről, és így valószínűleg a vezetés is azt mondja, hogy ezt erről nem is kell nekem szólni. Nem kell tudnom róla, csináltok, amit akartok, és akkor a háttérben meg valaki ezt így megcsinálja. Nem tudom, de az is lehet, hogy pont a legtetejéig vezetnek ezek a szálak pont, de valószínűleg így állnak hozzá nagyon sok mindenhez, hogy azt csinál mindenki, amit akar, amíg a politikai cél teljesül. És ez az, ami a melegágya annak, hogy ilyen szörnyetegek visszaéljenek a helyzetükkel. És hogyha ők ott le lennének fülelve, és azt kellene mondani, hogy na jó van, akkor takarodjatok a börtönbe, akkor ki tudja, hogy kit vinnének magukkal. És az a rendszer, amiben mindenki fogva van, az a rendszer termeli ki azt, hogy ilyen visszaélések történhessenek. De igazad van, hogy akkor nem biztos, hogy a korrupció az, amit a legjobban az emberek a bőrükön éreznek, és erre tényleg nagyon jó példa a gyermekvédelmi botrány és a tüntetés, ami tényleg egy 150 000 vagy 200 000 rész volt a mi érdemünk, mert minden ember, aki kiment, annak az a saját érdeme, hogy ő is részt vett ebben, minden ember, aki a közvetítéseket nézte, neki is a saját érdeme, hogy ebben részt vett, mert ennek az egésznek az szerintem a legnagyobb eredménye, hogy ugye, hogyha megfigyeljük, nem arról van szó, hogy több gyermekvédelmi incidens történik, több ügy van, hanem arról van szó, hogy az emberek elkezdtek figyelni ezekre az ügyekre, most már értik, hogy mi a probléma, látják, hogy miért probléma, nem mintha eddig morálisan nem értették volna, csak nem beszéltük át eddig ezt a témát, de a kegyelmi botrány tanulságait mindenki levonta, és mindenki átérezte mélyen, hogy ez mennyire megengedhetetlen, hogy ez mennyire tilos, hogy ez mennyire nem elfogadható, és mindenki látja, hogy ez senki számára nem elfogadható. És, és már tájékozottabbak vagyunk, már tudatosabban működünk benne, már hetente van egy ilyen cikk, és mindenki tudja, hogy elfogadhatatlan, és mindenki tudja, hogy annak, aki ilyet követel, annak el kell takarodnia a gyerekek környékéről. És ez szerintem a legnagyobb részben, tehát ez az eredménye ennek az egész botránynak, hogy a társadalom tudatosan tudott elkezdeni működni ebben a kérdésben. És ez lenne a legfontosabb, hogy mindenben ilyen tudatosan tudjunk működni, hogy felismerjük ezeket a mintákat, amikor hozzá vagyunk szokva az ilyenekhez, hogy Orbán Viktor elmondja, hogy a nemzeti konzultációt a Fidesz érdekében fogják megcsinálni. Ugye ezt nem lehet. De... Mármint, hogy papíron. Papíron. Vagy hogy mondjam, jog szerint. Igen. De mégis megteszik, és nagyon sok ilyen dolog van, amit megtesznek, és hozzászoktunk, hogy ezt megteszik. Igen, én imádom az optimizmusod, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenki nem érti még, hogy valójában mi zajlik a gyermekvédelem területén, hogy milyen, és mi sem vagyunk szerintem az információk birtokában, hogy valójában milyen szinten omlott össze. Én már nem tudom, Tilos Rádióban már mondtam valahol máshol is, beszélgettem egy gyermekvédelmi szakemberrel, vagy hát egész pontosan Gyurko Szilviával, a Hintalovon Alapítvány vezetőjével, aki már akkor elmondta 3 éve, hogy ez a rendszer már összeomlott. Pont. Tehát, hogy ez itt tehát inkább árt a gyerekeknek, ez most, bocsánat, ez most nem biztos, hogy őt idézem, több szakember elmondta ezt, hogy már inkább árt a gyermekvédelmi rendszer a rábízott gyerekeknek, mint hogy hasznukra lenne, de hogy szerintem közemberként azért most kezdünk el szembesülni, hogy mit is jelentenek ezek az ártalmak valójában. Tehát itt nem csak arról az, hogy nem megfelelő az étkeztetésük, hanem hogy egy olyan szintű kiszolgáltatottságuk és ezáltal kihasználásuk zajlik. Úgy tűnik, hogy a politika által fölülről, ha nem is vezérelve, de mindenképp jóváhagyva és mentegetve, támogatva, amire szerintem nagyon kevesen gondoltunk. Én sem gondoltam volna erre. És szóval ebben szerintem még van azért bőven információ, ami el fog jutni hozzánk, és szerintem örülök, hogyha te így látod, hogy mindenki nagyon tudatosan lép ebben, szerintem itt még azért van teendő. Én csak azt mondom, hogy sokkal tudatosabban. Ja, jó. Szóval már csak megmondtad, hogy mindenki tudja, mindenki érti, hát, ezt mindenkit még... Hát ez, hogy ez elfogadhatatlan. Az, hogy ez rendszer szintű, és hogy pontosan hogyan kikáltak a hátterébe, ezt amúgy mi se tudjuk, de a nyilvánosság tényleg az egyetlen eszköz, ami nem is véletlenül próbálja meg a nyilvánosságtól elterelni ezeket az ügyeket. A kormányzat, ugye a Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár is bejelentette, hogy akkor ne a nyilvánosságban kezeljék ezeket az ügyeket. Mondjuk az ügyek széles körére szólt, hogy a 112-n kell bejelenteniük azoknak, akikkel történik bármi, vagy akik gondozók ilyen visszaéléseket észlelnek, hogy belül legyen ez kezelve. Szerintem ez nagyon kontraproduktív. Látjuk, hogy egyedül a nyilvánosság segít. Hát pont ez a lényeg szerintem is, és hogy mivel a rendszer működtetői azok, akik fenntartják ezt a fajta működést és rendszert a gyermekvédelmen belül, legalábbis tőlük védelmet várni, az mondjuk hát minimum cinikus, tehát már a Fülöp Attila részéről, tehát hogy megvédenek azok, akik egyébként eddig kiszolgáltattak, azt nem, de én azt mondom, hogy ebben viszont olyan társadalmi összefogás tud összeállni az áldozatok mögött, ami most biztosan állítható, hogy nagyon sok ember odafigyel erre a témára is kérdésre, és ebben szerintem mindannyiunknak felelőssége, hogy védjük meg őket. Jó, lekeregíteném lassan, csak hogy így, hogy képzeljük el most a következő, nem tudom, fél évben, hogy te miket csinálsz? Hát van a Segíts Csokker csatorna. Akkor is Csokker, igen. Igen, mert nem van már a Csokker foglalt volt, és azt mondtam, hogy... Akkor is Csokker, igen. Tehát ugye ezeket nomod, és akkor mellette pedig a két forgónak dolgozol, amíg megy, vagy hogy telik egy napod egyébként? Hát én főleg a Legyen Minden Jóval foglalkozom, a stand-upommal, meg a... De az mit ilyen napi szinten? Az mindig érdekelt, hogy egy stand-up most az otthon ül és írja a poénokat, és akkor meg kell tanulni, és... Hát igen, mert nagyon rossz poént írok, és akkor azokat ki kell húzogatni, amire nem felszedem. De ugye akkor van egy írott szöveget tulajdonképpen, és így azt mondod föl kb, vagy ilyen kis panelek vannak, ami tökre érdekel a szakmai része. Bocsánat, hogy így belemegyek, de... Én ezt havonta át szoktam írni, szóval ez nem egy ilyen klasszikus stand-up, és azért indítottam most a második évadot, mert az első évadból már egyáltalán semmi nem volt aktuális, mert annyira megmaradtak a berögzült poénok, amiket én szerettem elmondani, meg amik így ültek, hogy az árvízről, meg nem tudom, az előző nyári... Mondj már egy poént! Jó, igen. Jaj, légy szíves! Igen. azok az ügyek már nem nagyon voltak aktuálisak, és akkor most... elkezdtem a, tehát bárat megtartottam belőle, de már elkezdtem megírni az új eseményekre reflektáló dolgokat, és ezt így, tehát minden hónapban átírom, és akkor az éppen aktuális történésekre reagál, amivel hát több munka van, mint hogyha egyszer megírnám, és akkor így egész évben azt adnám elő, és legalább mire nagyon szépen összeállt, addigra így dobhattam ki a nagy részét, de az viszont engem egyszerűen jobban érdekel, és az egésznek az üzenete az, hogy tájékozódjunk, hogy tudatosan próbáljunk működni, hogy vegyünk részt a közéletben, hogy értelmezzük a körülöttünk lévő történéseket, mert ráadásul a humoron keresztül pedig nagyon jól át lehet élni ezeket a dolgokat, még azt is, ami nyomasztó, azt is fel lehet dolgozni, és megszülethet az emberben a gondolat, hogy mi az, amit ez ellen kéne tenni, mi az, amit ő tudna tenni. És ahogy soha nem fog eljutni arra a szintre, de nekem Hofi ebben a példakép, aki nagyon jól értette a magyar néplelket, nagyon jól értette a működését a rendszernek és az abba élőknek a néplelkét, meg az abba a dolgozóknak a néplelkét, és mindkettőre tudott reflektálni, és így tudták feldolgozni az emberek ennek a rendszernek a borzalmas hitványságait, meg az elnyomást. És ez csak akkor nem feltétlenül lehetett tenni ellene. De most egy olyan világban élünk, ahol nap mint nap tehetünk ez ellen. Ma még nincsen elnyomás, ma még van gyülekezési szabadság, van szólásszabadság, van sajtószabadság, bár a szólásszabadságban ugye ki tudja a kábítószerekkel kapcsolatban mennyire van, de ma még tehetünk azért, hogy azzal, hogy feldolgozzuk ezeket az eseményeket, és megértjük, hogy mi a problémás része, és megértjük, hogy mi mit tudunk tenni ellene, akkor azt meg is tesszük, ezzel még meg tudjuk őrizni a szabadságunkat. És ezért fontos nekem, hogy ezt így napra készen tartsam, hogy mindig előjönnek új problémák, sajnos ebben a rendszerben, és valószínűleg áprilisig is elő fognak jönni még új problémák, és 2026 után is lesz élet, úgyhogy utána is lesznek majd új problémák, amikkel ugyancsak foglalkozni kell, és hát előbb már elkezdett eszembe jutni egy végszó, de... Ja, én már nem lecsaptam ott, és a szabadságunkkal volt valamilyen szabadság, és gondoltam, hogy itt most, és akkor mondtam, tovább átmondom, ez így elment. De akkor legyen az a végszó, és figyelj, végszó. Így, és akkor én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, én élveztem az egész, biztos remélem, hogy mások is. Folytassuk majd még, mert tökre érdekel a perspektíva, ami előttünk van, tehát hogy mondtál, hogy még nem kell dönteni mondjuk két farok, úgyhogy érdekel a személyes része, meg aztán majd a gyermekvédelme meg szerintem kell lépni úgyis, úgyhogy remélem, hogy ez meg lesz, úgyhogy ezzel rá is köszönöm. Bögre az mindig azért a piac, nagyon kösz. Én is nagyon szépen én pedig elköszönök még oda, hogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy ti is hasznos információkhoz jutottatok. Szerintem mindenképp, hát hogy mondjam, érthetőbbé vált, hogy Csoki mozgása valójában mit jelent, és hogy a két falu kutyapárt és a Tisza viszony az, hogy alakulhat, milyen opciók vannak. Ez meg tényleg ráérünk még ezt eldönteni. Azt viszont nem, hogy hát ha feliratkozol ide, tudod, az isteni jót tesz, ha támogatod munkánkat, akkor tudunk dolgozni belőle. A lényeg, hogy legyél itt legközelebb, és mert várlak szeretettel, és akkor majd bővebben elmondom, milyen szuper lehetőség van még shopban is, meg egyéb helyeken. Köszönöm, hogy itt voltál. Szevasz! Sziasztok!